Comencem Musicòpolis amb Bon Blues. Crooks are gone. A lot of politicians, and even that cat Jimmy Jones. And if they get to heaven before you do, there may not be anything left for you. I'll tell you what, it's more than likely a lie. There may not be hem tingut aquest tango magnífic amb la música de Bill Sharp, Elliot Sharp, Henry Kaiser, Eric Mingus, Queen Esther i Melvin Gibson, Pie in the Sky. Tango, he dit tango perquè estava pensant en la propera cançó que escoltarem d'aquí uns moments. Mentre aquesta peça anomenada Electric Willie, des de l'àlbum de Henry Kaiser, Elliot Sharp, que ens aporta un bon tema de plus en la peça original de Willie Dixon. Salutacions, soc Rafael Corbí, Musicòpolis, amb la bona música que ens aporten estils diversos, com per exemple el rock del tema que escoltarem a continuació, amb una de les bandes més dures que hi ha hagut amb el panorama de la música espanyola. Extremoduro, Material Defectuoso, àlbum del 2011, la cançó d'Iñaki Antón, que precisament per això portava el nom de Tango Suicida. Que te dejé marchar, nunca había estado un alma tan rota. Desde que tú no estás, no quiere recordar. Se pasó una vida entera y yo solo guardo el recuerdo de unas pocas horas. Era primavera, el sol salió ese día por favor. todo el año me hace daño y me vuelvo a llevar a patadas con la primavera, junto a las hojas que el otoño vino a derribar. Me dejé llevar. Pues nadie me ha venido a despertar. más el corazón. Que no tengo siete vidas como un gato ni mala intención. Yo no soy como un juguete de tu diversión. No me trates como un niño que perdido va sin dirección. No me digas que no. Mitjançant Musicòpolis, ho hem fet ara mateix amb Enrique Iglesias i aquesta cançó anomenada No me digas que no, llançada a finals del 2010 des del seu àlbum Eufòria. El mateix que a principis de 2012, però amb belles cançons, Eros Romántico, un recopilatori que ens porta els grans temes d'Eros Ramazzotti. Composició pròpia fou aquest L'Aurora. Yo no sé si me sucederá. Sueños que se hagan realidad, como el que hoy tengo en mi corazón latente desde que está. Este permanecerá. Sueño que se haga realidad. los que están dibujando entre mis canciones. Y ya que están, mientras estén, no dejaré de soñar un poco más. Será, será la hora. Será, será así. Como pasear. Si llega todo a cambiar, yeah, un sereno entorno se verá. Has oído bien, puede que haya nuevos horizontes. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? No dejaré de soñar un poco más, una y otra vez. Oh, no mueren nunca las cosas, están en ti, una y otra vez. Si lo has creído una vez, tú podrás seguir, una y otra vez. Si lo has creído en serio, como lo en Ramazzotti, i aquest l'Aurora. Will Wines, amb Buster Remix, és el tema de Florida amb la companyia de Sia. We'll be right back. ballable de Florida amb CIA i aquest Will Once amb el Buster Remix ens acompanyava des de començaments de 2012 amb una peça eminentment de música ballable. I per finalitzar aquest segment de Musicopolis, què tal si escoltem música del país amb un àlbum en el qual es versionen cançons d'Antònia Font? Batiscafo Catiusques és la peça que ens aportarà Glissando. Això és Musicopolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. Batiscafo monoplaça, el teu focus a l'abisme de les aigües insondables. Només tu les averigües, batiscafo socialista, redactant informe tràgic, camarada maquinista d'Institut Oceanogràfic. Batiscafo solitari, dus un rúting planetari. Rajos de sol travessen blau marins, les algues tornen verdes i brillen les estrelles, que ja s'ha fet de nit, i el plàncton s'il·lumina i canten les balenes a 30.000 quilòmetres d'aquí. Rajos de sol travessen blau marins, les algues tornen verdes i brillen les estrelles, que ja s'ha fet de nit, i el plàncton s'il·lumina i canten les sirenes aproximadament per no existir. Paris Bodicieli, Oceanografici, Om Institutie, Isucci, Tragicieschi, Ocion. Batiscafo socialista, redactant informe tràgic, catedràtic Yuri Puskas, Institut Oceanogràfic. Batiscafo Catiusques, fas un atles visionari. Rajos de sol travessen blau marins, les algues tornen verds.